Pochyl się nad sobą i pochyl się w sobie i dowiedz się teraz od siebie, co jest obłędem. Obłędem jest udawać, że jest się kimś innym niż tym, którym jest się. Obłędem jest dawać się bezwładnie ponosić słowom, nie słysząc ich. Obłędem jest przymykać powieki na to, co skacze do oczu, żeby być zobaczonym. Obłędem jest być nieprawym, będąc prawym ciałem obdarzonym, albowiem ciało każde jest prawe. Obłędem jest głosić rzeczy przez siebie samego nieodkryte i dlatego nieoczywiste, i dlatego nieszczęsne. Obłędem jest nie liczyć się z drugim człowiekiem.